știam, nici n-am gândit că toate au un sfârșit. Nu știam, nu bănuiam ce-am avut mâine să n-am. Nu știam, nici n-am gândit că toate au un sfârșit. Nu știam, nu bănuiam ce-am avut mâine să n-am. Luna pe cer merge și-ncă o noapte trece, arde luminița-n cer și eu tot aștept. Luna pe cer merge și-ncă o noapte trece, arde luminița-n cer și eu tot aștept. Vino, vino, puișor, că eu mă topesc de dor. Vino, vin cum ai putea, că-mi trece tinerețea. Vino, vino, puișor, că eu mă topesc de dor. Vino, vin cum ai putea, că-mi trece tinerețea. Luna pe cer merge și-ncă o noapte trece, arde luminița-n cer și eu tot aștept. Luna pe cer merge și-ncă o noapte trece, arde luminița-n cer și eu tot aștept. Mândruță de dorul tău, mi se fac ochii pâră. Mândruță de jalea ta, de dăm inimioara. Mândruță de dorul tău, mi se fac ochii pâră. Mândruță de jalea ta, se-aprinde inimioara. Luna pe cer merge și-ncă o noapte trece, arde luminița-n cer și eu tot aștept. Luna pe cer merge și-ncă o noapte trece, arde luminița-n cer și eu tot aștept.